club de parcado. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, alle keer scherf er veel te zo. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Maar zie al dat pieken, brengt je de misère, brengt je de misère. Ja, maar een bier, denk. Is dit te kwaad, pas dit te kwaad. Oh, bravo Figaro, bravissimo, bravo. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, geef me forse maar liever een figio. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Alle domme visies, pak me tante K. En mijn ome Christie, woont in Amerika, Amerika, Amerika, Amerika, Amerika. En als die oude neemt me wel trouwen, feestelijk nog met alle fatsoen. Niet als een dolletje zo overgehouden, dan erf ik minstens een half miljoen. Ik rookte naar Fanus in plaats van piraten. Ik kom zeven auto's met deze chauffeurs. Ik hou de bankiers allemaal in de gaten, ze krijgen mij niet de kans op de beurs. Die naar mijn centen kijkt, dan gooi ik met stenen. Oh, la donesca, kan je begrijpen? Ik heb een bot mesje, het zal ik eventjes slijpen. Ik ben maar een bjerra, oh, trolot, lot, lot, lot, lot, lot, lot, lot. Eerst even etje, ja, oh, bij je derde, van plant of maar een biertje. En maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. Dan heb ik een water. Ik heb liever ranja. Spoel me een katsie. Liever mijn mondja. Als je een snoek ziet. Een visje of karpen. Een liter in bloemkool. Een eter een barbe. Gooi al de bloed in mijn gouden panja. Hoe al de katten meteen door de ranja. Annie van Eens is genattelen. Maar een pijp die zich haar rooien. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, poes, poes, poes, poes, poes, met je melkje, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Mijn mes, waar laat ik mijn mes? Wat dat nou, zeg, snap je dat nou, waar laat ik mijn mes? Daar kan ik goed zijn met mijn pet niet bij. En niemand de deur uit, niemand de deur uit, oh la la la la. Adres, hé, hey, Figaro, een kameraad. Hé, hey, en Figaro, wat ik kwaad, Figaro hier, Figaro daar, Figaro zus, Figaro zo, en meneer daar, zoemt u zaar, elke kus, heet ze cadeau. Als je nu opstaat, blijf je maar liggen, dan moet je maar weten wat er van komt. Sokken van kop, sokken van kop, sokken van kop, sokken van kop. Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravissimo. Kosten met visio, kosten met visio, kosten met visio, doe ik maar na. Kosten ze visio, Amelo, Hengelo, Keuler en Buzio. Het lijkt er wel ruzio, kosten met Nelio, kosten met Nelio, kosten met Nelio, kosten met ja. Wat een spektakel maakt die muziek, ja. Dit is een mirakel, die